пахваліўся. На стале стаіўся гляк, пахваліўся: «Я гляк, не гліняны, як камяк, век мінуў і не абмяк, майстрам быў ганчар земляк». Пыхнула і моя маўчанка: «Я не гляк і не буханка, але ёсць вякоў вязанка, нашых продкаў выжыванка». Гэта мамы вышыванка. Беларус я, як-ніяк, з вышыванкай здаравяк.